الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون مثلا تصلات چه بدین کې د صلات حیثیت او مقام او د صلات لپاره شروط او آداب چې بغیر د هغه شرطونو نه او بغیر د آداب نه هغه منځ نه وي بلکې هغه په دې باندې واپس راوښته شي او منز و توی چه زمان بی قدری دی اکڑا اللہ استعام بی قدریو کی نوجدائی چه اغا منز پخپل شرطنو باندی برابر نی نمنز نامخ کے شرط چه قرآن و سنت عرضے کی بیانی ناغدائی چی یو بندہ اس ایمانا کی دو قرآن و سنت مطابق اللہ رب العزت دا امر او دا حکم مطابق مسلمانی عقیدہ دا توحید دا اول شرط تے ذکر نبی علیہ السلام چی صحابہ لیگل قومنو تا اوی قومونو د دینی خدمت او تربیت لپاره ځکه چې قومونه ټول د دین نه بالکل ناواقف وو کله چې اسلام په جنگونو په جهادونو سره ورسېد هغه خلق ډېر په لوی جهالت کې پراته وو نو صحابو په توا نبی علیہ السلام د تلو په وخت کې وصیت کاو لکه خاص کر حضرت معاذ رضی الله عنه چې لګو یمن ته نو دا وصیت یې وته کړو چې اول ما تدعوهم الی شهادت ان لا اله الا الله استا اول کار او استا اول دعوت اول خدمت د دین بدای چې خلق دې کلمې ته راو بلا چې وی گواهیو کی چې بغیر د الله نه بل حاجت روان شي دا به اول استا دعوت نو د پیغمبر دعوت د صحابه کرامو دعوت قرآن و سنت دعوت هغه دی چې ریک مخکی مخلوق ته د توحید دعوتی او د دې کلمې دعوتی په داس طریقې سره چې هغه پوهه کړی شي چې دې کلمې څه مطلب ده چې مونږه وایو ارسو کې وایي چې لا اله الا الله وایي خو خامخا لیکن مطلب نه پوي نو دا وایي ندی معتبر په اسلام کې چې صرف یو بند لا اله الا الله وایي او دا معنا نه نی خبر دا پنویل باندې صاحب دا یا دا معنا نه خبري لیکن پاغي باندې خپل عقیده نشي برابرولې مدام پنویل صاحب دا دغه پیغمبر په زمانه کې منافقانو دا کلمه وی چې لا اله الا الله مشرکانو دا کلمه وی چې لا شریک لکا او په مطلب یې هم پویدل په مطلب سره داغي اتفاق نه داغي دا مطلب خوښ نه چې کوم وتا پیغمبر پاک بیانو بلتینم بذکرهم فهم عن ذکرهم معرضون الله ګور چې دې کوم ذکر کوي مونږ ته دا غي مطلب نازل کړی دی دا غي معنا مو ته خودلې ده نو زه دا غي نه انکار کوي چې نه دې دا مطلب نه دی او که دا مطلب یې نو مونږ یې نه منو نو غیزه که مسلمانان نشو کنه نو هغه خلق چې غي به پوئېږي نه نو کډیر یې وایي ولیکن په دې سره مسلمان نشي کېږي هدي وجنه کيو سړی ایمان راوړي چې هغه غیر دینه دي غیر مسلم دي هغه وي چې ایمان راوړم د قاری سه پلاس باندې د مفتی سه پلاس باندې د قاضی سے پلاس باندې ولی ایمان خلق د دې پلاس راوړي کنا غي په خپل ذهن کې او خپل نظر کې دا خلق مشران ګني عالمانی ګني او غداسي عالم او قاری چاو توي کلمه وای چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله نا کلمه وای نو خلق وای مسلمان شو دې کلمې په مطلب دې په ان کو په خپل جواب کې کته عرب قوم یادې نو غي هو پوی د کنا اغی تا خود دی کلمی دا تشریح و دا وضاحت ضرورت نو اغی تا خود چی پیغمبر پاک اوی چی قولو لا اله الا اللہ تفلحون وای دا کلمہ چی لا اله الا اللہ انو کامیاب بشین اغی خو پویدکا نا دی باندی چی دی کلمہ کی منتا دا تعلیم دی چې دا نور پری ده او صرف دیو الله بندگی کوي ځکه به پوی دلو چې پیغمبر ته باقاعده ویلو کنا پیغمبر په حق کې ویلو سوره سواد پاول کې راضي چې ګور دا پیغمبر مون تکم خبره کوي چې لا اله الا الله وی دې څه مطلب اجعل الالهة الهًا واحدًا ګور دې داسې کوي چې ټول الهه پریدي او یو اله تدعوت ور کوي وې دل کنه چې دې کلمې مدا معنا ده که زمون ټول الهه زمون ډیر الهه چې د جدا جدا مصیبت او جدا جدا حاجت ته پار ذمہ وار مونږ ګرځولې نو یو پکې نه صرف د یو الله بندگی به صرف یو الله تبا آواز نو حقی پویده دی مطلب باندی که نزکا نو که چه انکار کلو نو هم کافر و مشرک و او که چه اقرار کلو نو آغسی مسلمان و لیکن دی خلق تبا تا دی معنی و ترجمه که پخپل جبه که چه تا خدا کلمه وی لیکن دی پا مطلب پویگی اوی نا اوی ما خو جدا ساوی نو ماوی چگرن دقا بے مطلبی کرن چی لا الہ الا اللہ مطبع او توضاحتو کے چی دی کلمہ کی تا تدا تعلیم دے چکم کارونا دا الوحیت تی او دا خدای توب دی اخاص دی پا اللہ پوری اقبل سوک نشی کو لے او نببل چاکی رات لے شی اول بو تداوی چی مدد کول دا اللہ صفت تے بندہ سر امداد او تعاون دا بغیر دا اللہ نبل سوک نشی کولے فوق الاسباب یارا خوف امید ساتل دا بصرف دا اللہ نی دا بل چاننا بل سوک نشی کولے دا سمره چې دنیا کې شرکیات یې او ته ذکر کې کنا چې بغیر د الله نه بل چا تواز کول دا شرک دی لا اله الا مطلب دی چې نشته بل لایق د عبادت او اصل عبادت आवाज دی دعا ده ته بیا الله وې خو لیکن یا رسول الله یا غوث دا بنه تی با انزان پوگا کنو چی تی پا مطلب پوئے کنو پس داغی با سوچ کئی شیر دوست دا خبر قبولکم کنی قبلون نو چی داغی قبولکن دا صحیح مسلمان شو داغو من عروس تو دا سکارو نبیان کی چی غد اسلام خلافی دا به هم پکې ورته وای دې زمانه سره مناسب او لازم او واجب چې لا اله الا الله مطلب دا دی چې بغیر د الله نه بل څوک لایق د سوال نشته نو ته به د بنده نه سوال نه کوې نو به ځان سره فکر وکې کنه ښه چې ما خو یې چې زه به دا ولیکم هغه پارم کنا او پلاشتک بوتوا چوما او غبر اثری اناس ویم پا گیٹونو کی نسوال بکو موتا بوتا خیما چدا زما عمل ناما دا نوڑیر خلق پا دی غرط باندی اسلام قبول کی چسا ذریعی دا معاش نی نوی چې د اسلام وروړو مسلمانان بشو نو مسلمان به زمونږ ډېر قدر او احترام کوي دا خدای الله رضا نشوا تا اسلام قبول کو خو دې لپاره چې اوس دې قدر او عزت نشته دي اوس زر سره د دنیا سمعاش نشته دي او بیا به ذریعہ پیدا شي چې مسلمانان به در باندې ډېر سوت کوي او ورکل به کوي دا اسلام خو د الله د رضا نشو دا د هغه جز ګنا نه دی دا ردی سړی ګنا دی ردی ولی ګنا دی ولی چې دا اسی ځان ولی کو لیکن هغه حق ادا نه کو چې د کلمې او ته په خپل معنا کې کا پنجابی دی نو پا خپل مانا کی کاغب سندی دی نو پا خپل مانا کی کاغب نور مکرانی دی نو پا خپل مانا کی مجبا کی بے پویا کئی چی دا کلمی دا مطلب دا اس تا سوچو کازان سرا کدی تا تیاری چی دا سمر مخلوق چی لگیا دی اللہ نسیوا دا نور چانا امدادو نگواری حاجتو نگواری او دغه سوالونه تنه کوي د مرض د پاره د مصیبت د پاره د پریشانې د پاره نو ګورځا دي کلمې کې رد کچ لا اله بل سو قبلون کې نشتا بل سو حاجت پوره کون کې نشتا بل سو صحت ور کون کې نشتا بل سو مال او دولت ور کون کې نشتا بل سو پریشانی لري کون کې نشتا اما یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء سوک دی بل چاگه دی او پریشان انسان سوال قبول کی او دا اغنا مصیبت او تکلیف لری کی دا یو اللہ دی نو دا عقیده او پا یو اللہ بانی ساتو بغیر دا اغنا بل سوک دی عقیده لائق نشتا نشتے لائق دا عبادت دا مانا او کنا عبادت لفظ خودیر لگو عین بی دال لگ لفظو و مطلب یې ډیر زیات ته کنه نو په ډیر زیات ته هوته په یو سات کې نشي پوهه کوله خو په غټو غټو خبرې به پوهه کې کنه چې لا اله سمانا نشته بل حاجت روا حاجت څوک سر کوي الله نشته بل مشکل کوشا مشکلات او مصیبتونه او ضررونه او تکلیفونه څوک لر کوي صرف الله نشته مالک د نفع او د نقصان ټکر اسوک ور کوي الله نفع اسوک ور کوي الله د خیر او شر مالک سوک دی الله دې کې وو سره ډیر تکرار کوي حضور له ګوخ کې سره مسلمان شي پلس مین ټکې چې دواو کوي هر سبانه دواو کوي خو اول کار د اسلام وکا اول کار د دین وکا په صحیح طریقه باندې وکا بیا دعای خیر کوا کنه نو واجب خدای په ونه کو په سبان دی هغه به مړ کی وی چې د اسلام بس دقه شیو چې لا اله الا الله محمد رسول ځکه ضرورت هم دی ته دی تمونس خبر او طبيع کوي تنور فرائض او خبر او طبيع وکي داړم به روز باندې چې هغه کلمه وي هغه د کفر نه توبه وباسي او اسلام قبلي نو په دغه ورځ به ته پوره وضاحت په دې کلمه کې کوي نو دا وی تاسو اسلام وي ښا چې دغه سم مسلمان شي چ څنګه تاویل دا او دا سی غوی نه وستا په شان مسلمانی کنه بیا ستا په شان غان کپ ستا په شان دو کمار ستا په شان غلاګر ستا په شان جوارګر ستا په شان شرابی او ستا په شان متکبره توبه خدای ته نو ډیر بد دی وسره وکړه زان سره دې خوک لزکه چې یو مرګ دې ځان له پیدا کو او سره ډیر بد وکړو زکه چې هغه په کفر کې وو خوشید چې دا کارونه نه کول لکه دا ته چې کوي کنه شرابونه د جوارې نه او د دوکې نه او د غلاګرونه دې سدنه خو کې دې چې هغه پاره ځکه نو خبر او چې تا راوسته اسلام تنوسته خبر کو نا اول ما تدعوهم شهادت ان لا اله الا الله حضرت معاذ تا نبی علیہ السلام وی چتو یمن تزین اول دعوت چ خلق تور کیں نا غبد دی کلمی چ لا اله الا الله ذی پمانا بے پو کیں چرورا کتو خپے ک خوشالے خلیک انداز اسلام دعوت تے داد چان رستو کی گنا نو دې دا مطلب دی چې بغیر د الله نه بل څوک حاجت روانشته حاجتونه الله سره کوي بل څوک مالک د نفع او نقصان او د خیر او د شر نشته په دې عالم کې چې سکیږي دا ټول الله کوي بل هیڅوک نشي کولای کوم ملائک دی او کوم انبیا دی نغید پاره هیڅ تصرف نشته ګوره دا به په دی په یو کې کنه په دې په یو نه کو نو دا خو بیا هندویا با عیسائی یا با دغی کافرانو کسو کی کنا او چیزان تا مسلمانان وی او پا دی باز قبائلو کی دی او پا دی باز جنسو کی دی ناگوار مسلمانان دی غیت سو کافران نشوی لے او غید دی کلمین انا دی خبر ولی دا غید آقید دا چه دا هر یو کور سرا زیارت تے او قبر دے او دا غید پی دا آقید دا چه زمونگا کارون نطول پدبان دے روان دے پدبان دے سم دے بس نو کله چې تاغي پویاکې چننا دا خو شرک دی دیوستا سکارو کی دیوستا ساجت پوره کی حاجت پوره کون که خو یو الله دی دا ته چې په دغه عقیده ساتین دا عقیده او په الله ساتین چې زمونږ کار په الله باندې سم دی په هغه باندې روان دی زمونږ داری خبرې زموار الله دی دې سنشي کولې دې سنشي کولې نو اغي ویخه دا تا ناشنا خبر او کړه ورګه چې مونږه مولوی صاحب لاله شو ورګه نو مولوی صاحب لاله نو سپینه لنګوټه والی جمعات نه خوځی کنه نو رڈوالی ناستی نو چی دیو تا خبرو کی کنا چرا دا دے که ملم را گلے و اغوی چی دا قبرونا و دا زیارتونا و دا اولیاء سنشی کولے گورو خوی دا سوک دے انج پیرینی چتا دیوی گورو دا ما خبرو آرہ دا متصرفین دی یعنی دا قصیبیلی دی خوا خبر قرارسی کنا خوا دی خبرو کی شک نئی ځکه شک خو په خبره کې چې او زه تاسو ته لین شي او رشا کې دین شي مجه په سونو کسان دروازې زی راضی بیا په دې وخت کې نو څنګه به دا دروغ شي نو په دې الفاظ او توي او مولا چې دا هم متصرفین دي دې ته اصحاب د تصرف وي دیت اللہ سزے اوالا کڑی چاہتا زلہ چاہتا صوبہ چاہتا علاقہ ندی پاغی کی تصرف کئی کاغی خلق و تس صحت را رسی سمال دولت را رسی سخوشحالی و تملاوی گی یا سمصیبتون و ترازی حادثی را دن دا دکار دخوا دا صاحب تصرف دیکن خوا کچا باندې کوټه پریوزی کچا باندې وبراشي سیلابونه کچا دا ټول د ذکر دی وای په دې سو پویږي نه او دا مسلمان دی ادم مولوی صاحب دی قندهار مولوی صاحب لغمان مولوی صاحب قندوز مولوی صاحب بدخشان استاد دا دغه ټول دا عقیده ده این دو خو بلا بیا هم چه تو سر خبرو که ناغا با تا تصوی نا چه تو پنج پیره تا پلانه او اغیی چه ده بیا با داغی نظام سنگ اخلاسه بیا با تانا چا پیرشی چه توبه و باسا ایمان راولا ناولی زکر دا پا حدیث عمل نده شوه چه نبی علیه السلام حضرت معاذ توی چستاول دعوت واد کلیمی ویم ستا اول دعوت بعد کلمی وی نو اول دعوت نشتا ادویمی شروع کلی چه ده منزه دیو ده زکات دیو ده روجه دیو ده حج دیو د خیر خیرات ته نو دا دعوتونه شروع دي. الکه اول دعوت ته پری خو دو اول دعوت دی ایمان دی. دا اول زکا دی چې دا رست ورپسې نور صحیح کیږي نه بغیر د دینه. دا خو د قران فیصله ده چې کله یو بنده د توحید په دعوت باندې پورنو نو لایک حبتت اعمالهم د دې عملونو ټول برباد دي. اسی ځان کړی که منځونه کوي که زکاتونه کوي که خیراتونه کوي په هر نیت باندې د ثواب د پاره کوي مناله بزتوی نسی کی اس ځان کړی. تا قرآن بار بار ویلی کنه قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا وای وتا چې خبر کوم تاسو هغه خلق باندې چې عملونه تبا شوی دي عملونه ټول شوی دي کړي دي کړي ځان نه کړولې تمر عمل موحد سره نشی کولی تک اغیی چی سمرا منزونا و سمرا نفلونا و سمرا رکاتونا او اغیی چی سمرا خیراتونا و سمرا مال و دولت لگئی توبہ کافران چی سمرا خیرات کی دا مسلمان نشی کولی زکر دس رسشتے نا او اغیی در وزو رزو دمرا مالونا و دولتونا لگئی او باقاعده پر رجستر لیکلی چې دا د مهاجرینو امداد شو روزي روزي څومره ډالری ولا راځي که رسی یې کنه رسی ولا کاغي په خپل خیال کې خیراتو کو کنه ښا نغی مرمال سو کنه شي راګول خو لیکن الله یبل اخسرین اعمال عمل نه تباہ و برباد شو. الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا دا خلق دی چې تباہ و برباد شو او زایشه کوشش داغي چې ډیر منډه والو په دې ژوند دنیا کې هو کدا غینه تاسو کې ويحسبون انهم يحسنون صنعا اغي خدا ګمان کوي چې مونږ ډیر غټ غټ کارونه کړی دي مونږ ډیر اعمال صالح کړی دي مونګه د خدای د رضا د پاره ډیر غټ غټ کارونه کړی انهم یحسنون صنعا تغیدا ګمان فوج ځان خبر نه دی کنه چې د عمل لپاره څه شرط نشته. د هر شی د پاره شرط شته دی د هر شی د پاره څه معیار شته دی چې بغیر د هغه معیار نه کیږي. او د دین لپاره او د عمل لپاره سر شرط نشتا خو بس فل خوخه د چ څنګه کین او اسې کوا ولید الله دین داسې به اصول دین دی به قانون دین دی دا دین پر ټوکې او خنداګانی ښا چې دنیا د پاره دومره پابنده کې دی او باندې قانون ته متوجی ولاړ یو بنده قانون الله به کیسه نشته دی 24 غنټې ولاړې درانه بوټان دی اغوستي کتانګې پکې چې بره دې بي پي هاي کیږي فنيشه پولي د بنده حکم دی کنه نمبر په باندې مونږ ته پرې دی یمو ته پرې دی خو د بنده دمر په باندې کې نو کده خدای کوله نو په پټو سترګو جنتی ووي لکه نن چې د بنده سمره خدمت شروع ده سمره پابندی شروع ده خواه تو گو رضای پوزای جنام ازار که تاس اولاری تویگن دا لرگی اولار دی خوزی نپا بلکل تاس خیو سڑی پا منزکی نشود ره ده کل سرگری کل سکی که نا حکو دوی خلق آغا پابندی دی ولی دن دا تو بخدای تو دا خو الله رب العزت د خپل ذات په حق کې ویلي چې دا سه ماته په توجه په غوار سره ودریږي وقوموا لله قانتين دا مخلوق ټول په دې باندې پويږي ښا دا الله په قانون نه پويږي چې هغه زمونږ نسومره پابندي غواړي هغه په دین کې سختی نه دراوسته ډیر آسان کړی دی ومانځ باندې څومره وخت لګي کاړو پینځه وخت شي ولس مې ټکر سفر او سنت ټول کې کنه هغه سختی نه کړی په دین کې کنه ها دغه سختی شته دی چې کوم شرطونه دي نو هغه ومانه په دین وزن پوکې چې دین دې طويل شي په دین معنا د قضې چې الله ته تابعداري الله ته انقياد ولای دین او دین الحق د يهود په حق کې راځي چې هغه ولې کافران دي ځکه هغه دې حق دین ته غاړه نکدي ولې هغه خپل احبار او رهبان نه مجبور دي احبار او رهبان چې وتسوي نو بس هغه بداسې کوي چې کومري او کچوي خدایي خبره ومني دایي خبره وختن غورځي او د الله رب العزت خبره هغه د خپل اختیار خبره ده او العقیده په اسلام کې او بیا ور پسې مقام د منځو نو ګوره چې عقیده د صحیح شي نو منځ بدی منځ شي چې د منځ کومه طریقه ده او کوم یې آداب دي او کوم پاغه کې خشوع او خضوع پکار ده کم پاغی کې د الله نه خوف او یره پکار ده کم پاغی کې د سنت مطابق او رکوع او سجده او قوم او جلسه پکار ده نو هغه بالکل صحیح شي چې ستا عقیده صحیح شو ها اده زه کو په کلمه پسې دویم نمبر ذکر کړی دی چې دې کې د عقیده پته لګي دې مانځ کې په دې به یو سړی پیژنې چې دا موحد دی ته دې عقیده د اسلام ده او کنه دا په منځ به پیژنې چې مونږ ته وګوري هغه په شرطونو په سنت باندې برابرۍ نو بس پوه شئ چې دا سړی عقیده صحیح ده موحد نو ځکه مونږ دا سکی او چې اسی کته پورته شو نو پوه شئ چې دا کار خراب دی بنیاد یې صحیح نه دی ذکر چلنا رب العزت وی سورہ توبہ کی مسلمانانو تیویلو چی وجنے وجنے پری ایندیم فقتل المشرکین حیث وجدتموہم چکم زیمو میں اعلان دیکنو پری دیما وخضوہم وحسروہم وقعدو لہم کل مرسود وینی سے لاری و تبندکیم هر مورچه کې وته کې نه چې بس اونو زیدانه تمره سخت خبره تمره سخت حکم داغي په حق کې راغلی وکنه خو لیکن بیا وی چې فانتابو کتوبه ویستا نو اسپی فحلوا سبیلهم به بالکل لار فریده چې آزاد ګرځي نو سوال پیدا شو چه مونگا سا پتہ لگی چه توبہ سنگا ویستا کاغیڑو پخلی باندے اوئی چه استغفر اللہ واتو بویلے کنا او یا کلمہ اوئی نمونگا سا پتہ لگی چه دے دے یاری ناوی او کدے دے یاری دا اللہ دا رضا دا پارا ہوئی مونگا سا پتہ لگی تا دی خویس علم نشتا کنا اللہ تا با علمی نا خوچاتا ہوئی نا ہاں نمونگا سویلی دی چو اقام الصلاة واتو الزکاة بس دے علامہ دا تاسو بدا غوط توبی رشتیاو دا روغ پا دی معلوم ہوئے چی اگر دا منز پا بندی شورو کلاو اگر دا زکاة ادا کونو بس دی رشتی نیدی دا توبہ حق دا خوا گورا دے والا علامی گرزولی دی چو اقام الصلاة واتو الزکاة چی دا عمال یہ او و اقامو یه ویلی اقامت دیتوی چی من پخپلو شرطنو باندی پوری من پخپلو صفتنو باندی خیستی ناغیت ویلیش نو کدا پا کیون نو بس پتاو لگی دا چی دا عقیده سیده تو بیستلی دا سید دے دویم نمبر ذکر کو سکدا آغا عبادت تے چدا د ایسیو بندنا په ایس وخت کې نه پاتې کی چې زه خیر دې معاف دې نه معاف کیږي په زنانو مشتا په ناری نو مشتا په بیمارو مشتا او په صحیح مشتا په مسافرو مشتا دې او په مقیم مشتا هر څوک په مجاهد باندې مشتا دې چې جهاد کې مصروف دې خدا حکومت نشته چې دغه تکلیفې دته نو مونږ مکو انا نه اس وخت کې نور خود سړین ساقط دي چې مال د سرنی نو زکات در باندې نشته چې مال د سرنی او طاقت نه لري د لارې نو حج در باندې نه دی فرض کنه نور مالی عبادت نشته چې تا سره مال نه وي که بیمار او مسافر یې نو روزه در باندې فرض نه ده اختیار در کړی دی هغه ټولو کې اختیارات او معافیشتا همانزو کی نشتا بس دا دو ام نمبرو پا ایس وقت کی دانو ساکتی گی زگو جداو چی دی که دی ایمان او داغی عقیدی پورا تشریوا او پورا ترجمانی وا چکا دا من دا یو سلی صحیح پا آداؤ بانده انو عقیدی هم سیده کدامون یې ګډ وډو بیا قضی او بی قانون او بی اصول معلومیږي دا چې د اجز د لا اله په معنا نه پوښوي کله په دې پوښوي نو د په مانځ کې ورانګو د قبولیت په دې کې ورانګو د سنت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نشرتنا او آداب کم ځای کې دي څومره خو یو بندل را علم پکار دی کنه څومره چې وسړی نه تاسو کې چې تا مون زکو او یو ما مون زکو د دې سمانه ته مون میو ک د دې سمانه ده تا معنی خو چرې نشي کولې چ او ما منذ کو الله قبول کو او الله تعالی هم ده نو دغه ما چې دغه معنی نه ده نو نور یې سمانه ده چې ما منذ کو حضور خدان په پته په کول په کار دي کنه ها دا خو ضروری خبرې دي ته دنیا ټول کارونه غیر ضروری دي ځکه پاغه باندې ده الله رضا نه حاصلي پاغه باندې جنت نه حاصلي پاگی باندی دا دنیا و دا آخرت نجات نہ حاصلی گی کہ حاصلی گی نو پدی پینزو بناگان پیغمبروی بنی الاسلام علا خمسن اسلام پا پینزو دیوالونو او پیلرو باندی اولار دے کہ یو پا کنی نو بس آبادی روان رکن نو یو پا کی کلمہ توحید دا کلمہ طیبہ دا شپک کلمې نه دي او خلق را استلی دي کلمه دا یو ده لا اله الا الله په دې باندې رکاوې او شتکاوې دي په دې باندې تباہی او نجات او هلاکت او بیا ورپسې مونږ دی او بیا زکات دی او بیا روزه ده او بیا حج دی دا پنځه بناګانې دي اسلام څومره آسان دي څنګه پس دکړه کې آسان دي نو په کولو کې هم آسان دي ولی الله پاک بیا سمره رخصتونه ورکړي دي چې مونږ خو در باندې هر حال فرض دي ا دې نورو کې مزه سره ډیر اسانتیا کړې ډیر سہولت مې کړې وي چې عذری دتا نو بس مې کوا مال نه د سره نو زکات نشتا حج نشتا یا په بدن باندې معذور نو جهاد در باندې نشتا د جمعې مون در باندې نشتا دفتر مون در باندې نشتم دا سمرا سانتیا ده په دین کې کنه خو لیکن په کلمه کې او په مانزه کې تعالی طرف نه رخصتی نشته ری په دې پورا ځان پوکې کله کې نقصان راغ نو ارصدی خراب شو چې قران وی بل اخسرین اعمال الذين زل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا نګورې نن خلقو ته توبه حدیث مخه لراغه ریاض الصالحین کې چې نبی علیہ السلام ویلو چې یذهب الصالحون د دنیا باندې کان خلق لار شي یذهب الصالحون ويبقى غصالة كغصالة الشعير والتمر او بوسه با پاتشي بوسه لکه د اوربشو نه چې بوسه وزي د کجورو نه چې بوسه وزي بوسه با پاتشي لا يبالي به الله الله په پروا نه کوي چې د انسانان دی او کدا سپي پښو ګان دی او زند سر دی دا با پاتشي د دې حدیث معنا نن خمالو مزه څنګه چې ما او تا خو پریشان وي چې اخره امن ناراضي دروازه سمره سمره مري سمره نا خو حدیث کې الله ویلي چې زما پروا نشته رې پدی باندې کمریو کچوي دا خو بوسه ده نو ځکه بوسه ده چې دین پکې نشته ته هر باندې ته جوې تشت دې خبرې جې دا زیارتونه سن شي کول نو بیا وګورو ته ها حداب مخ کې خصوص سوچ کې چرزه د جواب د دیما زه په د باندې په باډه کې کمزورې ما کنه نو بیا به ته دا مسله کې ښه خو نو چې وسړې په شرک باندې دومره کلک دی چې ته نه بیا نشې خلاصې دی نو دې ته پوښتنه وي چې دا قران او پیغمبر خودي دې په راغلو چې شرک باندې په دنیا کې زیارتونه باندې په دنیا کې درگاہونه باندې په دنیا کې دا ټول بوتان دي په زمانہ کې بل شانتی شکل او بل شانتی شکل له خلکو به څنګه ایمان راوړل پاک پاک خلق او سنت برابر خلق اچا پیرت نګرزي او سوالنته نکې ډیر پاجزه سره د دیو دا ابو جهل سفرق دي دا ابو صفات شي ځکه الله پروا نه کوي کو څوک مری کچوي حدیث دې رسول الله صلی الله علیه وسلم نو صحیح مسلمان څه دې چې موحدی چې عقیده توحیدی چې دې سزونه تشرک وي د دې نه ځان ساتي او دا خلکو نه داسې ځان ساتي چې که جامع او سریو دې شنو ډیر پریشان نه بیا او که چرته لاس ورکړ په ناپوې باندې اچا وته وی چې دا دې چاله لاس ورکړو تنورلا نو بیا ولا سوینځي په صابون باندې الله اکبر فاخر دعوانا الحمدلله.